pokładzie. Rezerwuj do 8 marca na Emirates.com. Lataj Emirates. Lataj lepiej. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu AGD. Kupisz 20% taniej. Lub trzeci 40% taniej. Lub czwarty aż 70% taniej. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeciwolskiego Radia, wtorek, 3 marca, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Podejrzenie koronawirusa w Policach, dwie uczennice trafiły do szpitala, kwarantanna w internetach. Warszawski sąd uchylił wyrok w sprawie naruszenia przez Władysława Fraseniuka niedykalności policjantów. Wzmocnione siły policji w Krakowie wieczorem pod Wawelem, piłkarskie derby. Dwie uczennice z Polic trafiły do szpitala z podejrzeniem koronawirusa. W dwóch tamtejszych internatach wprowadzono kwarantannę. Przybywa w nich około 200 uczniów. Są z nimi wychowawcy i psychologowie. Dyrektor zespołu szkół imienia Ignacego Łukasiewicza w Policach Agata Jaremowicz mówi, że dziewczęta, które trafiły do szpitala, przebywały podczas ferii za granicą. Jedna z osób przebywała w rejonie północno-zachodnich Włoch, druga przebywała w Szwajcarii, jednakże jeździła na zakupy do Włoch, między innymi do Mediolanu. Nastolatki miały wysoką temperaturę i skarżyły się na duszności. Po konsultacji z sanepidem przewieziono je do jednego ze szpitali w Szczecinie. Tam pierwsze badania wykluczyły grypę i anginę, mówi starosta policki Andrzej Bednarek. Po analizie tej sytuacji, oczywiście i z konsultacją terenowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Policach, która jest też w stałym kontakcie ze służbami swoimi nadrzędnymi, podjęta została decyzja sanepidu, objęcia kwarantanną tego internatu przy Siedleckiej i tego na Kresowej. Władze powiatu podjęły równocześnie decyzję o odwołaniu zajęć w zespole szkół. Kwarantanna w internatach obowiązuje do odwołania. W całym kraju w szpitalach są 123 osoby z podejrzeniem zakażenia. Pierwszy przypadek koronawirusa jest na Ukrainie. Mężczyzna trafił do szpitala w sobotę w Czerniowicach w południowo-zachodniej części kraju. Wcześniej przebywał we Włoszech. Jak wyjaśnił zastępca ministra ochrony zdrowia Wiktor Laszko, Ukrainiec, u którego ujawniono koronawirusa, wrócił na Ukrainę drogą lądową z Rumunii. Do Rumunii zaś przyleciał samolotem z Włoch. Służby epidemiologiczne ustalają osoby, z którymi zarażony miał styczność. Najbliższy kontakt na drużyna. Osoba, z którą najczęściej się kontaktował, to jego żona, z którą podróżował. Jest ona obecnie izolowana w swoim mieszkaniu. Nie wykazuje jednak symptomów infekcji wirusowej. Jak wyjaśnił wiceminister Laszko, chory znajduje się w jednym ze szpitali w Czerniowcach. Ma gorączkę i kaszel, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Warszawski Sąd Okręgowy uchylił wyrok w sprawie naruszenia przez Władysława Fraseniuka nietykalności policjantów. Apelację złożyła zarówno obrona, jak i prokuratura. Sędziowie uznali, że wyrok sądu niższej instancji był rzetelny, jednak nieprawidłowo oceniono społeczną szkodliwość czynu byłego opozycjonisty z czasów PRL-u. W czerwcu 2017 roku podczas kontrmanifestacji zorganizowanej na krakowskim przedmieściu w czasie obchodów miesięcznicy smoleńskiej Fraseniuk szarpał się z policjantami. Sędzia Urszula Myśliwska, ogłaszając wyrok, mówiła, że jego zachowanie nie było chuligańskim wybrykiem. Obaj policjanci do zakończenia służby w tym dniu nie odebrali więc działań oskarżonego jako ataku na własną osobę, osobę funkcjonariusza policji wykonującego obowiązki służbowe. W ich ocenie stopień naruszenia ich nietykalności cielesnej nie był więc tego rodzaju, aby w ogóle informować o nim kogokolwiek, a tym samym by wymagał ścigania karnego. Prokuratura uznała, że ten wyrok to, tu cytat, przyzwolenie do ataku na funkcjonariuszy publicznych. Wyrok jest prawomocny. Policja przygotowana na derby Krakowa. Kilkuset policjantów będzie pilnować kibiców podczas meczu Krakowi z Wisłą. To 199. spotkanie derbowe pod Wawelem. To także rywalizacja nie tylko na murawie, ale również między kibicami dwóch zwaśnionych drużyn. Dlatego więcej patroli jest nie tylko wokół stadionu, ale też na krakowskich osiedlach, mówi Sebastian Gleń z Małopolskiej Policji. Będziemy też pilnować bezpieczeństwa na terenie Krakowa, bo wiemy, że kibice muszą do tego stadionu dotrzeć. Później po meczu będą wracać do domów, może będą świętować. To może mieć różną formę, ale z tym się liczymy, że może na przykład dojść do konfrontacji antagonistycznych grup na terenie Krakowa. No a my jesteśmy po to, żeby temu zapobiec. Kibice Wisły Kraków nie wejdą na dzisiejsze derby. Krakowia postawiła bowiem warunki, których Biała Gwiazda nie zamierza spełnić. Ograniczono liczbę biletów dla kibiców gości do 450 i zażądano doliczenia do wejściówki po 100 zł na poczet ewentualnych strat na stadionie. Derby Krakowia-Wisła o 20.30, a kolejny serwis Trójki o 14.00.

więc nie tęsknij za ziemską koszulką i zostań tam w gronie aniołków. 18 czerwca 1989 roku Jacek Zwoźniak ginie w wypadku samochodowym wraz ze swoim przyjacielem. Trzeci z obecnych w samochodzie, trzecia z osób... Przeżyła, ale była na wózku. Wypadek spowodowała kobieta, która zniknęła, a wyjechała do Niemiec następnego dnia. Tak, bo więc... duży Mercedes, w zderzeniu z którym mały Fiacik nie miał szans. No, był to dla mnie szok, kiedy zapłakana Iwona Zwoźniak zadzwoniła do mnie, to ja po prostu nie uwierzyłem. To chyba był jedyny wypadek, kiedy po prostu przez dłuższą chwilę nie mogło do mnie to dotrzeć, bo zdarza się, że ludzie umierają, ale nie tacy młodzi, nie wtedy, nie tak głupio te... Wspominałem już o plany, zamiary, wszystko nagle. Mieli wydać płytę, z tego co pamiętam. No wydali płytę. Odbył się jakiś tam koncert, pamiętam, w którąś rocznicę śmierci. No ale no to on był w najlepszym okresie, jak to się mówi, sił twórczych. Jeszcze miał dodatkowego pecha, bo był stan wojenny. Czyli dołączył do 60-tki późno. I, że tak powiem, w sytuacji, kiedy wszystko zaczęło wracać, kiedy stan wojenny dobiegł końca, kiedy zaczynała się wolna Polska, no po prostu, miał mnóstwo do powiedzenia, ponieważ miał w ogromnym stopniu taki sposób widzenia rzeczywistości, taki zmysł obserwacyjny. To nie była taka poezja wysokich nurtów jak u Jonosza Kofty. To nie był taki skrót satyryczny jak u Janka Pietrzaka, czy przewrotka jak u Wojtka Młynarskiego. Zwoźniak, mimo że powstał dosłownie garść tych piosenek, miał indywidualny styl. No, tylko można wyobrazić sobie, jakby się to rozwinęło, jakby opisywał, jaki mógłby być bardem na przykład naszej transformacji. Czego historia o dziewczynce jest, córeczce jest jak gdyby zapowiedzią, ale chcę w tym momencie przytoczyć kolejną piosenkę, która była chyba na naszej prywatnej liście przebojów 60-kowych, bardzo wysoko, chyba, nie wiem, była trzecia czy czwarta w ogóle. Pierwsza była oczywiście Czego się boisz, głupia. Natomiast to jest piosenka poświęcona babci. Bardzo prosimy, szoruj babciu do kolejki. Tam w kąciku stoi wyrko niezasłane, jeszcze piesek smacznie chrapie na tapczanie, a już cicho ktoś po domu chodzi w kapciach. O macku się ubiera dzielna babcia. Tata wstanie za godzinę, bo mu płacą, ale babcia też się musi przydać na coś. Choć rarytas już w tym babci siwa głowa, by w łazience zawsze była rolka nowa. Szoruj babciu do kolejki, 5:45. Z mlekiem dzwonią już butelki, idź na wartę. Stań w ogonku cichuteńko, jak ta myszka, niech nie złapie cię serdeńko znów zadyszka. 70 lat ma babcia i nie sarka, to wyczyści, to pokrząta się przy garnkach i pomodli za pomyślność się jak trzeba. Daj nam Boże zdrowia i świeżego chleba. Leć do sklepu babciu, przywieźli banany. Zabierz tamtą setkę, jest podręcznikami. Jeśli ci zabraknie, to dołożysz z renty. Wiesz, że wnuczek musi płacić alimenty. Szoruj babciu do kolejki, weź koszyczek, a uważaj, bo ruch wielki na ulicy. Do współpracy ruszaj z handlem detalicznym. Nie zapomnij też o maśle dietetycznym. Babciu droga, jeśli nie ma mydła w kiosku, ty wymodlisz je u samej Matki Boskiej. Ty wywalczysz świeży serek w sklepie mlecznym. Dzięki tobie dostał dziadek krzyż walecznych. Jeśli ciężko ci jest z nami, ruszaj z Bogiem. Widokówkę ci wyślemy na Dzień Kobiet. To co z tego, że twój złoty krzyżyk sprzedasz? Przecież sama sobie bez nas rady nie dasz. Szoruj babciu po kolei, zlew i wannę, zostaw szynkę, jadaj klej albo mannę. Bierz skarpetki, kurze ścieraj, jadaj dżemy. I broń Boże, nie umieraj, bo zginiemy. Były takie czasy, młodsi słuchacze pewnie nie uwierzą, ale w sklepach niczego nie było, a wszystko, co można było dostać, trzeba było odstać w kolejce. Tak, ale to piosenka jest z lat 70. W latach 80. było tylko gorzej, bo w sklepach był tylko ocet, a potem nawet i octu zabrakło. Natomiast chciałem powiedzieć, że miał Jacek swój taki moment triumfu, który mu się absolutnie należał, ponieważ był takim wyrazicielem nastroju epoki, kiedy pojechaliśmy wszyscy na festiwal Zakazane Piosenki, zorganizowane przez Maćka Zębatego w hali Oliwii. I proszę sobie wyobrazić, mało znany Jacek Złodziak z dwoma piosenkami wygrał z drugim, że tak powiem, Jackiem Kaczmarskim. To był po prostu szok, elita i Warszawka, zresztą to ona tam ściągnęła, łącznie z Adamem Michnikiem, była wręcz zbulwersowana, no ale wygrał populizm, wygrał Jacek i wygrały jego dwie piosenki. I bardzo się, muszę powiedzieć, cieszyłem, ponieważ to było tak autentyczne, a jednocześnie miało mnóstwo tego takiego zawadiackiego ducha, który jeszcze był latem 81 roku. Potem była bardzo smutna jesień, no a potem już rąbnął nas między oczy stan wojenny, no i o tym wielokrotnie rozmawialiśmy. Puszczę jedną z tych piosenek, przy czym jest to wersja ocenzurowana. O ile dobrze pamiętam, w mojej wersji jest tam w mordę lać, choćby była słowiańska. Tu chyba jest wersja złagodzona. Obawiam się, że nie. Dobrze, może nie, bo różne wersje krążą. Kiedy to już zbliżała się wprawdzie wolność, ale jeszcze ciągle była cenzura, to Jacek śpiewał różne wersje, więc za chwilę sami dowiemy się, jaka ta wersja jest. Piosenka, która wygrała Zakazane Piosenki, no i poderwała całą Oliwię na równe nogi. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Marcin Wolski. Kłaniam się pięknie. Łukasz Szwed, kłaniam się Państwu. Kiedy przyjdą podpalić dom, jeśli zechcą ci go zapaskudzić, to nie czekaj, aż zbudzi cię dzwon, bo się z ręką w nocniku obudzisz. W czas odnowy dla brudu pogardy, gdy dom sprząta się, myje i bieli, wciąż próbują nam naszczać do farby, jak takiego w łeb pałą nie zdzielić. Będą słali ulotki instrukcje, opowiadać rzeczy i takie, że widzieli tu kontrrewolucję pełzającą po społu z kułakiem. Trza nam wytrwać w działaniu i trosce i uważać, bo sprawa to drańska, lecz za dłoń wyciągniętą ku Polsce w mordę lać, choćby była słowiańska. Są w ojczyźnie rachunki krzywd, nadszedł czas, że pospłacać je trzeba, bo już twarz nam nie będzie pluł nikt, choć publicznie by potem ubolewał. I nie trzeba obstawiać się wojskiem, bo bez sensu dziś taka robota, lecz tę dupę wypiętą na Polskę opadać, choćby była ze złota. Od początku znów zacząć nam przyszło, i choć nieraz po temu był sprzeciw, przyjdą czasy, że w kraju nad Wisłą będą mieszkać polscy poeci. I nie spadnie nam z głowy korona, gdy tej zgrai co co Polski by chciała. Nie będziemy cytować Cambrona, lecz powiemy, o, takiego wała. Słuchają Państwo Trójki, jest 13.30. Muzyczna Poczta UKF. Katarzyna Filz-Wojtkowska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, witamy. Przed nami Muzyczna Poczta UKF, więc czekamy na Państwa propozycje. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa polskieradio.pl. Na początek Faith No More. It's out of sight. You can touch it, smell it. Pieces are sweet.

I have to go. W muzycznej poczcie UKF Cat Stevens. 22,7 trójek, klub UKF, małopapolskieradio.pl. Pan Tomasz pozdrawia Joannę, a także wszystkich słuchaczy trójki i prosi o Roberta Planta, Moonlight in Somoza. Muzycznej poczcie UKF Robert Plant, a dziś tam się zmieszczą w poczcie jeszcze tylko dwie piosenki. Andrzej z tej strony, czy jest możliwość zamówienia sobie piosenki zespołu The Beatles Don't Let Me Down? Już nie słyszałem tego w radiu może ze 20 lat. Like she do me, yes she does. love for the first time. Don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. And from the first time that she really done me, ooh, she done me, she done me good. I guess nobody ever really done me. Ooh, she done me, she done me good. To była Muzyczna Poczta UKF. Katarzyna Filz-Wojtkowska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Dziękujemy. Po 14 w tonacji trójki dziś Anna Gacyk i Wojciech Mann. A na koniec poczty Train. While you were looking for yourself out.